przeciętni@polskieradio.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie 4.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 26 marca, jest 6. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Po kolejnej rekordowej liczbie nowych zakażeń koronawirusem od jutra nowe obostrzenia pandemiczne. Do uwolnienia polskich działaczy Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta wezwał białoruskie władze szef unijnej dyplomacji. Polscy piłkarze zremisowali z Węgrami 3-3 w pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Od jutra czeka nas zaostrzenie obostrzeń w związku z trzecią falą pandemii. Wczoraj odnotowano kolejną rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem, ponad 34 tysiące. Nowe ograniczenia sanitarne obejmą okres wielkanocny i potrwają do 9 kwietnia. Premier Mateusz Morawiecki mówił, ogłaszając obostrzenia, że Polska znajduje się w najtrudniejszym momencie od 13 miesięcy. Sylwia Białek. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jesteśmy o krok od przekroczenia granicy, poza którą nie będziemy mogli we właściwy sposób leczyć pacjentów. Dlatego trzeba było podjąć decyzje zaostrzające obowiązujące przepisy. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że tylko w ten sposób będzie można zatrzymać pandemię. Trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że jesteśmy w sytuacji kryzysowej, w sytuacji ciężkiej i nie możemy sobie już pozwolić na myślenie logiką, co można otworzyć, którą jeszcze myśleliśmy od połowy stycznia. Od soboty przez dwa tygodnie zamknięte będą sklepy budowlane i meblowe o powierzchni większej niż 2000 m2. Wprowadzone zostaną ograniczenia w obiektach kultu religijnego. Zamknięte zostaną przedszkola i żłobki, a także salony urody i salony fryzjerskie. Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Sylwia Białek, Polskie Radio. W szpitalach przebywa obecnie ponad 27 tysięcy chorych na COVID-19. Pod respiratorami jest 2600 pacjentów. Doktor Tomasz Krauda ze szpitala imienia Barlickiego w Łodzi mówi, że do jego placówki z koronawirusem trafiają osoby młodsze. Dodaje, że to efekt m.in. coraz większej liczby zaszczepionych seniorów, a także groźniejszej brytyjskiej mutacji. W związku z tym mamy dwa czynniki, które powodują, że młodsi ludzie też chorują i też mogą ciężko przechodzić. Niedawno rozmawiam z 20-kilkulatkiem, który był podłączony do ECMO, do takiego krążenia pozaustrojowego. Dwa razy miał zatrzymanie krążenia. No cud, że przeżył COVID-19. Do tej pory w Polsce wykonano prawie 5 400 000 szczepień przeciwko koronawirusowi. Liderzy polskiej mniejszości na Białorusi zatrzymani w ostatnich dniach mogą po raz pierwszy spotkać się dziś ze swoimi adwokatami. W aresztach przebywa w sumie 6 polskich działaczy. Do uwolnienia Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta wezwał białoruskie władze szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Karol Surówka. Unia Europejska oczekuje od Białorusi, że kraj ten będzie wierny swoim zobowiązaniom do przestrzegania praw człowieka i fundamentalnych wolności, napisał w oświadczeniu szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. A prezydent Andrzej Duda na ten temat rozmawiał z przedstawicielami OBWE, a także z prezydent Estonii, poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Żeby ta sprawa została także wniesiona na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Swój protest przeciwko represjom wobec Polaków na Białorusi wyrazili również inni liderzy europejscy, w tym na przykład minister spraw zagranicznych Litwy, Gabrielus Landsbergis. Takie zachowanie jest niedopuszczalne. Ona powinna zostać wypuszczona jak najszybciej. Angelika Borys, szefowa Związku Polaków na Białorusi, została skazana na 15 dni więzienia. Do aresztu trafił również dziennikarz i jeden z liderów związku Andrzej Poczobut. Karol Surówka, Polskie Radio. Wczoraj na znak solidarności z Białorusinami fasady polskich instytucji kultury i budynków publicznych były podświetlone w barwach historycznej biało-czerwono-białej białoruskiej flagi. Kolory te od kilkunastu lat są symbolem walki o wolną i demokratyczną Białoruś. Amerykański prezydent Joe Biden wyznaczył nowy cel dla swego rządu – 200 milionów szczepień przeciwko COVID-19 w ciągu pierwszych 100 dni jego prezydentury. Podczas swojej pierwszej konferencji prasowej w Białym Domu powiedział, że spodziewa się ostrej rywalizacji z Chinami i że nie wycofa w maju wojsk amerykańskich z Afganistanu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas trwającej ponad godzinę konferencji prasowej Joe Biden odpowiadał na pytania dotyczące spraw krajowych i zagranicznych. Amerykańskich dziennikarzy interesował przede wszystkim kryzys na granicy z Meksykiem. Biden przekonywał, że co roku Stany Zjednoczone mają do czynienia z falą nielegalnych imigrantów i że ogromna większość odsyłana jest z powrotem. Mówiąc o walce z pandemią, prezydent USA powiedział, że przyspieszenie szczepień, jakie ma obecnie miejsce, pozwoli na szybszy powrót do normalności. Pytany o stosunki z Chinami, Biden powiedział, że nie spodziewa się konfrontacji, ale ostrej rywalizacji. Biden mówił, że w obecnych warunkach wycofanie 2,5 tysiąca żołnierzy z Afganistanu jest niemożliwe. Zapewniał jednak, że chce doprowadzić do ich wycofania i że nie spodziewa się, by amerykańscy żołnierze stacjonowali w Afganistanie w 2022 roku. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Remis na początek eliminacji mundialu. Polscy piłkarze zremisowali w Budapeszcie z Węgrami 3-3. Biało-czerwoni przegrywali już 2-0, ale potrafili odrobić straty. Pod koniec meczu przez błąd obrony przegrywali ponownie. Gola na wagę remisu efektownym uderzeniem pod poprzeczkę zdobył najlepszy piłkarz świata Robert Lewandowski. W niedzielę w Warszawie mecz z Andorą. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 6. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Dziś pochmurne, ale możliwe większe przejaśnienia. Najwięcej chmur na południu i na wschodzie. Nigdzie nie powinno padać, a rozpogodzenia dziś na północy i na zachodzie kraju. W dzień od 11 stopni na wschodzie do 14 lokalnie na krańcach zachodnich. A teraz jak patrzę na termometry, no zupełnie jak wczoraj na tablicy wyników. 3, 3, 3, 3, 3. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Express DeLonghi Dynamica Plus. Teraz za jedyne 2999, taniej o 600 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Dyson V8 Motorhead. Teraz taniej o 400 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Innowacje 2021. Ranking Polskiego Radia promujący nowatorskie projekty wdrażane przez polskie firmy. Wyróżnienia za najlepsze rozwiązania ekologiczne i społeczne. Nagrody za najbardziej innowacyjne usługi oraz rozwiązania jakościowe. Laureatów pierwszej edycji rankingu poznamy 26 marca podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Więcej na innowacjepolskieradio.pl. Patronat honorowy nad rankingiem Innowacje 2021 objął minister aktywów państwowych oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Sponsorem rankingu Innowacje 2021 jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl/serwisanci. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 6. Dzień dobry Państwu. Confined. I will Trójka. Program trzeci. Piątek zasuwa już 17 minut po godzinie 6. Witamy Państwa serdecznie. Paweł Turski, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Co najmniej do prawie 9. Kontakt z nami na trzy sposoby. 71335, SMS-owo, mailowo, pora na trójkę, @polskieradio.pl. Telefonicznie proszę obudzić telefonistkę. 2 2 7 3. Jak słyszeliśmy w serwisach informacyjnych i wczoraj o tym mówiliśmy, i dziś ogłoszono nowe obostrzenia o tym, co zostanie zamknięte i na jak długo, ale są też alternatywy. No, w pewien sposób i nowe inwestycje, bo i handlowcy dostosowują się do nowych warunków w nowych, starych okolicznościach. O tym powiemy już za chwilę. Teraz tak delikatnie na uspokojenie nerwów po wczorajszym meczu, bo było, no w końcówce przynajmniej było nerwowo. Ciekaw jestem Państwa wrażeń po wczorajszym spotkaniu z Węgrami na Puszkasz Arena. Mail, telefon, SMS do Państwa dyspozycji. Spokojna noc dobry dzień. Ona będzie wszędzie tam, gdzie siebie znieść nie umiem sam. Wysysam krew, dosięgam dna, wie gdzie mnie szukać. Przypominasz mi, że nie mam szansy być jak ty. Ona jak noc kryje mój wstyd, bez słów wybacza. Może jestem bardziej jej, lecz gdy ze strachu modlę się, to tylko myśl, że jesteś gdzieś, przynosi ulgę. Wiem, że byłabyś gotowa przejść to wszystko, by mnie poznać. Wiem, że byłabyś gotowa być jak ona. Mogłabyś zaakceptować i przemienić mnie w anioła. Pospiesz się, ratuj mnie. Do gazet. Wielkie nadzieje były, wielkie nadzieje, a tu proszę, Benz, remis i to taki troszkę wymuszone na koniec, no, gdyby nie lewy, byłoby 2-3, ale do tematu meczu jeszcze będziemy wracać. Wracamy do tego, o czym mówimy i to od wczoraj, choć nieoficjalnie od kilku dni. Za niecałe 18 godzin w całej Polsce obowiązywać będą nowe obostrzenia koronawirusowe. Zamknięte zostaną m.in. wielkopowierzchniowe sklepy budowlane i meblowe, a właściciele sieci handlowych, nauczeni ubiegłorocznymi doświadczeniami, już od kilku miesięcy nieustannie inwestują w nowe, bezkontaktowe formy handlu. W ostatnim czasie proces automatyzacji zaszedł już tak daleko, że otworzono pierwsze autonomiczne, czyli bezobsługowe, całodobowe sklepy. No, wystarczy wrzucić pieniążek albo zbliżyć kartę i już. Sklepy autonomiczne dzielą się na dwie grupy. Agata Kinasiewicz, redaktor Wiadomości Handlowych. Są to sklepy typu convenience, czyli takie, w których szybko i łatwo możemy zrobić zakupy, możemy wszystkiego dotknąć, sprawdzić, jak to wygląda, nawet jak pachnie i tak dalej. Ale są też sklepy, które działają na zasadzie takich mega automatów vendingowych, czyli znane nam produkty są niedostępne dla nas do dotknięcia i do powąchania. To jest przyszłość handlu? Takie sklepy bez obsługi, bez nikogo? Obawiam się, że tak. Chociaż jestem całym sercem przy jednak kasjerkach ludzkich, z którym można porozmawiać, ale obawiam się, że zmierzamy nieuchronnie w tę stronę. Oprócz aplikacji i karty, no to nic więcej jakby pan nie musi mieć. Aleksy Zając, kierownik sklepu autonomicznego. Poprzez wypełnienie danych osobowych oraz zrobienia zdjęcia, to dla naszego bezpieczeństwa, jak i bezpieczeństwa klientów, jest to weryfikowane i na podstawie tego dostaje pan właśnie możliwość wejścia. Można z powodów technologicznych zostać zatrzaśniętym w nocy w takim sklepie? Nie zdarzyło nam się, nie wiem. Jeżeli komuś się rozładuje telefon będąc w środku, to teoretycznie tak. Gdyby taka sytuacja zaistniała, też nie ma problemu, żeby zgłosić to alarmem. Wtedy my jesteśmy tak naprawdę 24 godziny obecni, więc pomożemy. Tutaj główną barierą są nasze przyzwyczajenia jako klientów, jako społeczeństwa. Zupełnie tak samo jak przy okazji kas automatycznych. Jest to po prostu kwestia czasu, żeby przyzwyczaić się do obsługi takich sklepów, żeby pójść, zobaczyć jak to wygląda, żeby się nie bać takich rozwiązań i żeby nie bać nowych technologii. No i benz, i już worek cementu wypadł. Troszkę się boję takich sklepów. Autonomiczne takie właśnie placówki działają już w 4 miastach. W Poznaniu, Krakowie, w Warszawie oraz w Wrocławiu. A samymi sklepami, ale też przede wszystkim rozwojem tych bezobsługowych placówek zainteresował się nasz reporter Przemek Cięgotura. I'm just

patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a jak lnę. No i już za 20 minut siódma. To czas, to czas. A zatem... Prasowanie w Trójce. Troszkę się pomięło, więc poprasuję. Na pierwszej stronie przeglądu sportowego oczywiście zaczynamy od wydarzeń sportowych, piłkarskich. Reprezentanci Polski zremisowali z Węgrami 3-3, a rezerwowi Krzysztof Piątek i Kamil Jóźwiak, później Robert Lewandowski, odwrócili losy meczu z Węgrami i zapewnili remis na start eliminacji Mistrzostw Świata. Sousa miał nosa, to na pierwszej stronie przeglądu sportowego. Oczywiście do wieści sportowych, piłkarskich, do tego, co działo się wczoraj na Puszkasz Arena w Budapeszcie, jeszcze będziemy wracać w naszej audycji. To na pierwszej stronie przeglądu sportowego w dzienniku Polska The Times. Trzecia fala epidemii uderzyła w szpitale. Znów brak łóżek, respiratorów i lekarzy w niektórych regionach Polski, w tym na Mazowszu. Miejsc w szpitalach już dramatycznie brakuje. Za sprawą wariantu brytyjskiego koronawirusa ludzie chorują ciężej i dłużej. O sytuacji w służbie zdrowia mówią lekarze i pacjenci. A te relacje na łamach dziennika Polska The Times. Rząd zaostrza reżim sanitarny. To też na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. A to, co przed nami, opisuje Gazeta Polska Codziennie. Nie o tym, że są nowe obostrzenia, zamknięcie galerii handlowych, dużych sklepów budowlanych, żłobków, przedszkoli, salonów fryzjerskich oraz zmniejszenie liczby wiernych w kościołach. Restrykcje obowiązują od jutra do przynajmniej 9 kwietnia. Wszystko oczywiście z powodu kolejnego rekordu zakażeń i powiększającej się liczby zajętych łóżek w szpitalach. Święta pod znakiem lockdownu, o tym Gazeta Polska Codziennie na pierwszej stronie. Nasz dziennik o szokującej relacji niemieckiego duchowieństwa na stanowisko Watykanu, przypominające, że Kościół nie może błogosławić związków osób tej samej płci, pisze ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz na zapowiedź artykułu z pierwszej strony naszego dziennika. W Pulsie Biznesu o tym, że ustawodawca chce ukrócić proceder obchodzenia podatku akcyzowego od aut, sęk w tym, że procederu prawie nie ma, a nowe przepisy zaszkodzą firmom budującym kampery. No tym, jak rząd uszczelnia wyciek, którego nie ma w dzisiejszym Pulsie Biznesu. No jeszcze Rzeczpospolita przypomina o tym, co przed nami, mianowicie w niedzielę z drugiej na trzecią przestawimy zegarki. W tym roku miało być bez zmian, ale propozycja nowej dyrektywy została zablokowana. Unia Europejska ma 3 strefy czasowe, zachodnioeuropejską, środkowoeuropejską i wschodnioeuropejską, ale wspólny standard zmiany czasu. 2 razy w roku przestawiamy zegarki na czas letni i zimowy. standardowym systemem jest czas zimowy, czyli w marcu przesuwamy zegarek do przodu na czas letni, w październiku wracamy do czasu normalnego, a we wrześniu 2018 roku, co przypomina Rzeczpospolita, Jean-Claude Juncker, ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej, w swym dorocznym orędziu o stanie Unii obiecał w odpowiedzi na konsultacje społeczne odejście od tego systemu. Jak mówił, musimy skończyć ze zmianą czasu. Państwa członkowskie będą same wybierać, czy chcą mieć czas zimowy, czy letni, tak mówił wówczas Juncker. No, tak czy inaczej, w tym roku miało być bez zmian. Propozycja nowej dyrektywy została zablokowana. Zegary w Unii Europejskiej znów do przodu i tak będzie w najbliższą niedzielę w nocy z godziny 2:00 na 3:00. Innymi słowy, śpimy krócej, ale będziemy mieli czas letni. Coś za coś. 17 minut pozostało do godziny 7:00. Szukacie, a świtu topi sens w gęstej mgle. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. A gdy mówię ci, że miłość to taniec złudzeń na szkle, nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba. A co tam w kraju piszczy? No to sprawdzamy za sprawą naszych reporterów, bo okazuje się, że tuż przy polsko-czeskiej granicy, konkretnie w Świeradowie Zdroju, kończy się budowa ogromnej, no i też wyjątkowej, bo pierwszej w Europie dostępnej w nocy wieży typu Skywalk, czyli tak zwanej ścieżki w chmurach. Przy inwestycji powstaje również także za pieniądze prywatnego inwestora 400-metrowy most, trasa w koronach drzew oraz kilkusetmetrowa zjeżdżalnia grawitacyjna. Wszystko pięknie, ale jest, ale atrakcja, mimo że jest prawie gotowa, może nie zostać otwarta tej wiosny i to wcale nie z powodu pandemii koronawirusa. 65-metrowa wieża widokowa z kompleksem atrakcji będzie ukończona, ale towarzysząca jej infrastruktura nie jest nawet zaczęta. Przez koronawirusa nie mamy środków i ludzi, żeby tą wieżę uzbroić w media, woda, ścieki. Inwestycja 40 milionów złotych jest pod znakiem zapytania, jeżeli chodzi o jej otwarcie. Mówi burmistrz Świeradowa-Zdroju Roland Marciniak. Kierownik budowy Daniel Rachowiec mówi, że inwestycja jest realizowana zgodnie z planem i w maju będzie gotowa. My to będziemy mieć za dwa miesiące gotowe. Będziemy to mieć za dwa miesiące gotowe. Nie możemy jednak otworzyć bez kanalizacji wody i dróg. Bez tego wieża nie może po prostu działać. Nasza praca będzie zakończona wiosną, ale by inwestycja mogła ruszyć, musi być gotowe wszystko razem. Ale tej przypojowacji musi być gotowe, to musi udziałać miasto. Gmina nie może tak po prostu wziąć 1,5 miliona złotych z konta i zlecić prac. Wieża to nie jest jedyna rzecz, którą gmina realizuje. My musimy zapłacić wynagrodzenia nauczycielom, pracownikom. Odświeżanie miasta sięgnie prawie 1 milion złotych. A turystów nie było w ogóle, bo byliśmy dłuższy czas po zamykaniu. Zima przepiękna, a koszty zostały. I oczywiście ta wieża miała być naszym pomysłem na ten kryzys covidowy i takie wielkie otwarcie po tej pandemii. Dzienne straty Świeradowa z powodu COVID sięgają 100 tysięcy złotych. Straty świeradowskich hotelarzy to 1,5 miliona dziennie, ale tym bardziej Świeradowa nie stać, by tego nie zrobić, mówi hotelarz Wojciech Kudera. My jako społeczność lokalna musimy się wykazać myśleniem perspektywicznym i konsekwencją w działaniu. Pompujecie kasę bogatym. Takie są głosy, że inwestor wsadził 40 milionów, to co może jeszcze zrobić drogę? Są pewne zasady przy inwestycjach, że inwestor ogranicza się do swojego placu budowy. Nie przesadzajmy. Droga jest infrastrukturą miejską i miasto uzyska nie tylko dostęp do tej wieży, ale do wielu interesujących gruntów w tamtej części Świeradowa, czym wzbogaci nas, Świeradowian, którzy tam te swoje nieruchomości posiadają. Zgniły kompromis jest tutaj potrzebny. Myślę, że świeradowska gmina, bardzo mocno dotknięta przez COVID utratą znacznych przychodów, pomimo wszystko musi te pieniądze znaleźć. Po prostu burmistrz musi zaproponować radnym zwiększenie przychodów, bo to też jest możliwe, ale zwiększenie przychodów w wypadku Świeradowa to tylko ewentualnie sprzedaż jakichś kolejnych nieruchomości. Z drugiej strony, aby te nieruchomości dobrze sprzedać, czyli za wysoką cenę, trzeba je uzbroić. Trzeba je uzbroić między innymi w drogę. No i to jest taki dylemat, jak ma każdy w własnym domu, pod tytułem, że muszę czasami wydać 5 zł, żeby zarobić 100 zł. Według wstępnych wyliczeń świeradowską ścieżkę w chmurach ma odwiedzać około 400 tysięcy turystów rocznie, ale ostateczną decyzję, czy gmina zainwestuje w drogę, kanalizację czy wodociągi prowadzące do inwestycji w najbliższych dniach, ma podjąć Rada Miasta. Coś mi się wydaje, że do tej ścieżki zdrowia jeszcze będziemy wracać i nią być może wkrótce także z naszym reporterem podążać. Za 10 minut 7.